więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, niedziela 14 września, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Dolnego Śląska z niepokojem patrzą w niebo, w rocznicę powodzi, synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem. Wojsko wyjaśnia wczorajszą sytuację z Lubelszczyzny. Już wiadomo, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Natalia Bukowiecka awansowała do półfinału biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Tokio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wezbraniami rzek i podtopieniami w górskich rejonach Dolnego Śląska. W związku z intensywnymi opadami deszczu zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia, a dokładnie rok temu przez tereny przeszła niszczycielska powódź. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Mieszkańcy Lądka za każdym razem w takich sytuacjach z niepokojem patrzą w niebo i na wezbraną rzekę Białą Lądecką. Tutaj w lipcu były opady, stany alarmowe już były na Białej Lądeckiej. Wszyscy bardzo tym poruszeni. Na pewno gdzieś to jest i każdy gdzieś tam ma z tyłu głowę. Hydrolodzy ostrzegają, że w przypadku podobnego układu niżu i wyżu jak w ubiegłym roku, miejscowości takie jak Lądek, Zdrój czy Stronie czeka ponowna powódź, mówi Borys Bednarek, hydrolog. To będziemy mieli powtórkę z rozrywki, to znaczy niestety będziemy mieli tutaj kolejne miliony metrów ponad normatywnego opadu. Rok nie wystarczył, aby przygotować odpowiednie zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Ciągle naprawiane są brzegi Białej Lądeckiej. Według różnych wariantów plan ochrony powodziowej zakłada budowę 3 suchych zbiorników koło Stronia Śląskiego, ale to może oznaczać konieczność przesiedlenia od 150 do nawet 250 osób. Nie chcą się na to zgodzić m.in. mieszkańcy Goszowa koło Stronia Śląskiego. Lądek Zdrój, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na plany zabezpieczenia stworzone przez specjalny zespół powołany przez Wody Polskie mają zostać przedstawione mieszkańcom do końca września. Wojsko wyjaśnia sytuację, do jakiej doszło wczoraj na Lubelszczyźnie. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że wczoraj nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy radiolokacyjne wskazały taką możliwość, dlatego poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Wydano też alert RCB dla części województwa lubelskiego. W komunikacie dowództwa operacyjnego wskazano, że zapisy systemów mogły wynikać z panujących warunków atmosferycznych, lecz wymagały reakcji z uwagi na rosyjskie działania nad Ukrainą w pobliżu polskiej granicy. Jeszcze do czwartku podlascy samorządowcy i przedsiębiorcy, ale nie tylko, mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do tworzonego paktu na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej. To inicjatywa, która ma wesprzeć regiony graniczące z Rosją, Białorusią i Ukrainą, zachęca kierownik Europe Direct Podlaskie, profesor Maciej Perkowski. To bardzo ważne konsultacje z naszego punktu widzenia. Prowadzi je Komisja Europejska. Chodzi o pakt na rzecz wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej, czyli te regiony, które mają do trudnych sąsiadów. I powstała taka inicjatywa, która zmierza do tego, żeby te regiony trudno sąsiedzkie wzmocnić. Komisja Europejska pracuje nad stosownymi rozwiązaniami. Komisja zbiera głosy w tym zakresie. Zachęcam podmioty samorządowe, biznesowe, uczelniane, pozarządowe, wszystkich, którzy mają na sercu dobro regionu, żeby problemy, potrzeby, pomysły w tym zakresie zgłosić. A informacje o konsultacjach można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w zakładce Konsultacje. Rykowisko i odgłosy godowej jeleni to nie powód do powiadamiania służb, przypominają ratownicy Topru i przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W Tatrach od początku września samce jeleni, wydając charakterystyczne odgłosy, przywołują swoje partnerki. Co roku w tym okresie służby parku i ratownicy Topru dostają wiele zgłoszeń od wystraszonych turystów, którzy słyszą w pobliżu szlaków niepokojące dźwięki. Niektórzy wciąż mylą godowe odgłosy jeleni z rykiem niedźwiedzia, mówi Witold Cikowski, ratownik Topru. Musimy się też nastawić na to, że te rzeczy, które będą do nas docierać, te krzyki, takie ryki z lasu, to nie są wściekłe niedźwiedzie. To są nasze jelenie, które właśnie wkraczają w czas rykowiska. Nadużywanie telefonu alarmowego w górach może utrudniać prowadzenie akcji ratowniczych, a w Tatrach żyje około 300 jeleni. Jeszcze krótko o sporcie. Natalia Bukowiecka awansowała do półfinału biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Tokio. Polka z czasem 50 sekund i 16 setnych zajęła drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. O awans do półfinału rywalizacji na 400 metrów powalczy jeszcze Justyna Święter-Setić. To już za chwilę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przeze mnie omawiana, pozyskałem fantastyczne numery od między innymi Tomasza Grdenia, który prowadzi portal staremelodie.pl, za co mu bardzo dziękuję. Nagrania unikatowe, niedostępne gdzie indziej. Proszę Państwa, tą postacią jest Arkadi Flato. Skrzypek, jeden z najważniejszych prekursorów i orędowników jazzu w Polsce. Był również aranżerem i bandliderem, a jego polskie losy związane były głównie z orkiestrą wytwórni muzycznej Odeon. Jutro tam sympatię każda dla nich ma i żołnierzowi serce swoje da. A śpiewał chór Juranda, żołnierska brać, Emanuel Schlechter, słowa, muzyka, Alfred Schütz. Proszę Państwa, i oczywiście przyniosłem do studia trochę literatury. Otwieram, powróćmy jak za dawnych lat, Dariusza Michalskiego i tutaj w rozdziale poświęconym Adi Rosnerowi pan Dariusz Michalski pisze dosyć obszernie we wstępie o tym całym zagadnieniu związanym z przybyciem plejady wybitnych muzyków rozrywkowych z Berlina do Warszawy. W 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy, do Warszawy przybyło sporo wybitnych osobowości muzycznych, między innymi nasz dzisiejszy bohater Arkadi Flato. I Michalski pisze tak: jeśli coś się zmieniło w rodzinnym showbiznesie, to przede wszystkim za sprawą ucieczki z Niemiec w pierwszej połowie lat 30. artystów pochodzenia żydowskiego, a więc tych najzdolniejszych. Kto z nich nie mógł lub nie chciał emigrować do Stanów Zjednoczonych, kierował swoje kroki na wschód, do Polski. Jednym z nich był najwybitniejszy muzyk rozrywkowy tamtych czasów, polskiego pochodzenia niemiecki Żyd, przyszły obywatel Związku Radzieckiego, trębacz, kompozytor, aranżer, dyrygent Adi Rozner. A wraz z Adi Roznerem do Polski przybył Arkadi Flato, który przede wszystkim słynął z tego, że miał bardzo progresywnie grającą jazzową orkiestrę. Związał swoje losy z polską agendą niemieckiej wytwórni Odeon. I tutaj pełnił rolę aranżera, dyrygenta i bandlidera. Przygotowałem dla Państwa nagrania, gdzie Arkadi Flato jest instrumentalistą, gdzie czasem jest dyrygentem, a czasem aranżerem. No i oczywiście w większości będziemy słuchać jego orkiestry. Proszę Państwa, mam teraz trzy utwory. I tutaj można bardzo pięknie już wejść w temat tej orkiestry i jej kunsztu. Na początek będzie numer Władysława Daniłowskiego pod tytułem Barbara. Numer z filmu Parada rezerwistów, w którym grał Adolf Dymsza. Parada rezerwistów z udziałem m.in. Toli Mankiewiczówny, Władysława Waltera, Stanisława Sielańskiego, mojego ukochanego, no i oczywiście Dymszy. Nagranie, którego wysłuchamy w utworze Barbara, zostało zrealizowane w 1933 roku, czyli tuż po przybyciu Arkadiego Flato do Warszawy. Flato dyrygował orkiestrą Odeonu w erze przed Jerzym Gertem. Jak wiadomo, Jerzy Gert to jest postać, którą bardzo często przywołuję. Jerzy Gert prowadził orkiestrę Odeonu do 1939 roku, ale przed Gertem Flato udzielał się, przypominam, skrzypek. Będę opowiadał o jego losach, ale oczywiście audycja nasza również dotyczy dzisiaj śpiewaków. Będę opowiadał o głosach związanych z wytwórnią Odeon, a była to cała grupa ciekawych, niezwykle wówczas popularnych głosów, które zapisały się w historii polskiej fonografii. Zatem, proszę Państwa, trzy utwory na początek. Tak jak powiedziałem, Barbara, potem Całuj mnie, piękny numer Petersburskiego i Szlechtera, i Abdul Bey, numer, kompozycja Fanny Gordon, słowa Ludwik Szmaragd, orkiestra Arkadiego Flato, a zaśpiewa wszystkie trzy utwory kruner, czy śpiewak wytwórni Odeon, Adam Wysocki. Barbara, ach jaki czar, Barbara, strach jaki żar. Wszędzie słychać tylko gwar Barbara, każdy chłopak do nim mruga, no bo gdzież jest taka druga Barbara, dziewczyna ma. Barbara, jedyna ma, to cudna będzie para, włączone serca dwa. Barbara, Barbara i ja. Thank you. ale, ale cały nie, cały nie piją. Kochaj mnie, nie może nie chcesz, to nie kochaj mnie. Ja tylko proszę cię, nie żałuj mnie, żałuj mnie i już. Możesz mnie porzucić, innemu serce przedać. Jutro możesz wrócić, to wszystko głupstwo jest, szczery jest. Oto mniejsza, najważniejsza, żałuj mnie. Moja mała miła, żałuj mnie. Ten cała twoja siła, żałuj mnie, żałuj mnie i już. Osiem osłów, cztery żony i wielbląda. Ajajaj, Abdulbej, zna Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja po blokach. Ajajaj, Abdulbej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Osiem osłów, cztery żony i wielbląda. Ajajaj, Abdulbej, zna Koran, a więc tutaj żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajaj, Abdul Bey, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. I ja jeszcze raz sięgam do księgi autorstwa Dariusza Michalskiego. Powróćmy jak za dawnych lat, czyli historia polskiej muzyki rozrywkowej lata 1900-1939, w której czytamy. W końcu 1933 roku sytuacja na polskim rynku muzycznym zmieniła się drastycznie. Napływ z Berlina wysoko wykwalifikowanych instrumentalistów mocno wstrząsnął naszymi orkiestrami tanecznymi. Zmusił je do wymiany dobrych muzyków na doskonałych i wybitnych. Wysoko też podniósł poprzeczkę artystyczną. Oto raptem pojawili się tłumnie, przede wszystkim w Warszawie, do tej pory nikomu nieznani. Rozmaici: Rosner Players, Jolly Boys, Speedy Boys i sam Weinroth Syncopators. Sądząc, że to tylko nowa moda, niektóre polskie zespoły początkowo dla niepoznaki zangielszczyły bądź zmieniły swe nazwy. Przykładem jest choćby Jazz Door Karasińskiego i Kataszka. Wkrótce jednak zostały zmuszone do zreformowania się, do reorganizacji. Panowie, mamy konkurentów! Przestraszyli się sławni bandliderzy. I rzeczywiście wśród tej nowej fali Arkadii Flato słuchamy dzisiaj jego orkiestry. Myślę, że bardzo łatwo możemy zorientować się, jak nowocześnie ta orkiestra grała, a prezentuję dzisiaj Państwu nagrania w ogóle niepublikowane i chciałbym również powiedzieć, że Arkadii Flato związany był oczywiście, oprócz Odeonu, z Polskim Radiem, w którym dyrygował podczas szeregu audycji i nagrań. Proszę Państwa, słuchaliśmy przed chwilą Adama Wysockiego i tu ciekawostka. Adam Wysocki oczywiście był solistą, ale nie tylko, ponieważ należał do chóru Dana. A my teraz posłuchamy innego chóru rewelersów, bardzo znanego przed wojną, chóru Juranda. Numer pod tytułem Dobry Wieczór napisał, skomponował Willy Landau, a słowa Andrzej Włast. W jakim pragniesz języku, lecz na co łzy i ból, masz dosyć i pokrzyku, innego jutro tu. Dobry wieczór, good evening, bona sera, bonsoir, i żegnam Toma. Dzięki, Toma, swój czas. Dobry wieczór, good evening, bona sera, Słuchamy orkiestry wybitnego bandlidera i skrzypka, pioniera jazzu w Polsce, Arkadiego Flato, który, tak jak powiedziałem, przybył do Polski w 1933 roku, do Warszawy, i w tej Warszawie pozostał. Jego losy zakończyły się w getcie warszawskim, ale o tym później. Proszę Państwa, chciałbym teraz zaprezentować trzy numery. Jeden niezwykle dobrze znany, ale nie w tej wersji. I oczywiście powiedzieć o soliście, ponieważ wszystkie trzy wykona Jerzy Czaplicki. A któż to był Jerzy Czaplicki? To był śpiewak operowy, który oczywiście romansował z muzyką lekką, urodzony w 1902 roku w Warszawie, studiował w Konserwatorium Warszawskim, również w Mediolanie, tam debiutował właśnie we Włoszech pod koniec lat 20. Później angażowany był w Marsylii, Lyonie, Hadze, Rotterdamie i Amsterdamie, a na początku lat 30. powrócił do Warszawy i został solistą Opery Warszawskiej. Zdobył trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie śpiewaków i skrzypków w Wiedniu w roku 1932. Występował również w modnych lokalach, takich jak Adria czy Oaza. Występował także w Teatrze Letnim. W 1937 roku nawet wystąpił, pokazał się w filmie, zresztą w wielkim hicie kinowym, Fredek Uszczęśliwia Świat. I pod koniec lat 30. wyjechał do USA Jerzy Czaplicki, gdzie przez 18 lat śpiewał w różnych miastach, między innymi Nowym Jorku, Filadelfii, Nowym Orleanie czy Chicago. Proszę Państwa, w latach 60. XX wieku Jerzy Czaplicki powrócił do Polski, do swojego rodzinnego miasta Warszawy. Był przez wiele lat kierownikiem wokalnym w Teatrze Wielkim w Warszawie. Zmarł na początku lat 90. Jerzy Czaplicki wykona teraz trzy utwory z akompaniamentem orkiestry Arkadiego Flato. Nagrania zostały zrobione dla wytwórni Odeon. I to właśnie w 1933 roku. I proszę Państwa, tutaj ciekawostka. Jako pierwszy z tych trzech numerów, które chcę Państwu zaprezentować, pójdzie Miłość ci wszystko wybaczy. Henryk Wars, muzyka, słowa Julian Tuwim. Nie znamy tak dobrze tej wersji. Oczywiście najbardziej znana jest wersja Ordonki, ta filmowa, z filmu Szpieg w masce. Ale oczywiście nie tylko Ordonka ten numer nagrała. Na przykład dla Syreny nagrał Adam Aston i to czasem pojawia się w naszej audycji. Ale Czaplickiego jeszcze nie grałem i tutaj warto również zwrócić uwagę na aranżację tego dobrze nam znanego utworu. To jest zasługa właśnie Arkadiego Flato, maestro Flato. Później będzie Kieliszek czystej wódki, to śpiewał również Tadeusz Faliszewski na przykład. Anda Kiczman napisała słowa, muzykę skomponował Mark Marianowski. I na koniec tej stawki Wróć do mnie. Słuchamy wybitnego śpiewaka, niezwykle popularnego przed wojną, Jerzego Czaplickiego z akompaniamentem orkiestry Arkadiego Flato. Miłość mi wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmierć. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłości wszystko wybaczy, bo miłość kochana to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, to od zasa do szalu do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłości wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeszło z rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłości wszystko wybaczy, bo miłość kochana to ja. Dobry córek, więc do knajpy ze mną zbierz. Kieliszek czystej wódki wypij tylko, piękny mi ci się wyda świat. Lata zdadzą ci się małą chwilką, pozbawioną troski strach. Kieliszek czystej wódki to czarodziej, da zapomnieć wszystko zło. Cóż cię, bracie, cały świat obchodzi, kiedy dzwonisz w głowę szkło. Lata zdadzą ci się małą chwilką, pozbawioną troski strach. Muzyka. i kiedy wrócisz w nasze strony, usłyszysz jęk bolesny w cieniu drzew. To jęk godziny naszej już minionej, to z ciebie zwie ten cichy śpiew. O, wtedy błagam, niechaj myśl stęskniona rozbudzi znowu czar dawny snów. Ja wzywam cię, miłości upragniona, wróć do mnie znów, wróć do mnie znów. Gdy w słodkim śnie śmierci ty cię poruszy, o nie myśl proszę, że to koszum fal. To ja tak słodzę, to jęk mojej duszy, to moje serce tak ściska żal. Więc chodź to sen, westchnienie zdobyń zlona, do dawnych pragnień minionych snów. Ja wzywam cię, miłości upragniona, wróć do mnie znów. Wróciło mnie znów. Do ciebie rwie się dusza roztęskniona, w bogini wiosny wróżko biały duch. Ja wzywam cię, miłości upragniona, wróć do mnie znów. Recenzent Stanisław Niewiadomski w Kurierze Polskim w listopadzie 1934 roku o Jerzym Czaplińskim, którego słuchaliśmy właśnie, napisał: młody artysta, w każdym calu rycerski, szlachetny, pełen zapału, jest przy tym technicznie tak pewny głosu swego i muzykalności, że przez cały czas służą mu niewolniczo, bo umiał je opanować i poddać swojemu wielkiemu talentowi. Pięknie napisane. Te słowa można by równie dobrze odnieść czy przypisać innemu śpiewakowi, który współpracował z orkiestrą Odeon i z Arkadym Flato. Mam tutaj na myśli Stefana Witasa. I mam dla Państwa teraz dwa fantastyczne utwory. Będzie śpiewał Stefan Witas. Natomiast tutaj jeszcze ciekawostka. Pierwsze nagranie, Dziś lub Nigdy, zrobione w roku 1933, to będzie utwór napisany przez duet Julian Front, Stanisław Ferszko, muzyka, słowa Jerzy Ryba. I Front, Ferszko, to jest taki duet, który również zalicza się do tej plejady prekursorów jazzu w Polsce, tego archaicznego czy antycznego jazzu jakbyśmy to nazwali. Z pewnością ci ludzie, gdyby nie było II wojny światowej, tworzyliby jazzowe, fantastyczne środowisko w latach 40. i daliby bezcenny, nieprawdopodobnie płodny, obfity podkład dla nowego pokolenia lat 50. Ciekawe, jakby się to wszystko rozwinęło. Ta historia alternatywna związana z jazzem w Polsce jest pasjonująca, ale żeby ją uprawiać, trzeba troszeczkę wejść w świat właśnie lat 20. i 30. w Polsce i mieć świadomość tego, jak pięknie się to tutaj rozwijało. Julian Front prowadził orkiestrę Front Heyman Melody Jazz i w tej orkiestrze grał właśnie Stanisław Ferszko skądinąd, fantastyczny kompozytor i pianista. Zatem proszę Państwa, piękne utwory Dziś lub Nigdy oraz Żegnaj, muzyka Mieczysław Mierzejewski, słowa duet Brodziński Krzewiński, dobrze znany nam duet zresztą z naszych audycji, a śpiewa Stefan Witas. Twoim był, jeśli nie dziś, to chyba nigdy, już dłużej czekać brak mi sił. Masz wybrać z dwojga jedno, nie powiem, które o nie. Lecz spójrz na lica, które bledną, a zgadniesz, czego serce chce. Zaciśnę ty ustronie, że ostatnia czysta łzo. Ostatni krótki uścisk rąk, nie zapomnę go, ani melancholii tej wtrąg. Choć skończyła się cudna pieśń bez słów, tak jak zabawy wiosennych bzów. Żegnaj, zacisznę ty ustronie. Żegnaj, prześniony dawno śnie. Żegnaj, los nam rozłączył dłonie. Tron nam przyprószył skronie, lecz czasem choć wspomnij mnie. Rozłączył dłonie, tron nam przyprószył skronie, lecz czasem choć wspomnij mnie. I oczywiście obowiązkowo wibrafon na zakończenie, piękna fermata, te zakończenia z lat 30. Naprawdę, bez wibrafonu nie byłyby takie. Słuchaliśmy Stefana Witasa. Nasza pierwsza godzina dobiega końca. Zapraszam serdecznie na drugą godzinę naszej audycji. Piękna muzyka i opowieści. A teraz posłuchajmy przywołanego przed chwilą Jerzego Czaplickiego. Tango brazylijskie zaśpiewa Czaplicki i chór Juranda. Zakwita wieczny maj. To brazylijska kraina, o której serce wspomina. Objęta gór pasmem szalistych Serra do Mar. Zaszli egzotyczny czar. Południowy słońca żar, gdzie szmaragdowe sawanny maluje wiatr bezustanny. To jest brazylijski kraj, gdy nocą pachnie kwiat magnolii, kurując cichej melancholii, poddaje serce się bez woli uczuciom błogim w słodkim śnie. Gdy brazylijskie słońce pali, Atlantyk cicho szumi w dali, tęskniące serce w nas się żali, namiętna miłość budzi się. Ach, gdyby pocałunku w dreszcze i ten niezapomniany czas jeszcze choć jeden przeżyć raz.